Λογιά αγαπής να τις λες, Άγιος Γιώτα, Χρυσόστομος, εγώ, να τις λες, από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτε δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσαρέστο, όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου, κι αν όλα χρειαστεί να τα χάσω, κι αν γίνω φτωχότερος από τον ήρω, κι αν στους έσχατους βρεθώ κινδύνους, οτιδήποτε κι αν πάθω, όλα μου είναι ανέκτα και υποφέρτα, όσο εσύ μου είσαι καλά, και τα παιδιά τότε μου είναι περιπόθητα, εφόσον εσύ μας συμπαθείς, ίσως κάποτε σου πει, ποτέ ως τώρα δεν ξοδέψα από τα δικά σου, έχω ακόμη τα δικά μου, που μου δώσαν οι γονείς μου. Τότε πες της, τι λες καλή μου, έχεις ακόμη τα δικά σου, ποια λέξη μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή, σώμα δεν έχεις πια δικό σου και έχεις χρήματα, δεν είμαστε δύο σώματα μετά το γάμο, αλλά γίναμε ένα, δεν έχουμε δύο περιουσίες, αλλά μία, όλα δικά σου είναι, και εγώ δικό σου είμαι. Κορίτσι μου, αυτό με συμβουλεύει ο Παύλος λέγοντας ότι ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά η γυναίκα. Κι αν δεν έχω εγώ εξουσία στο σώμα μου αλλά εσύ, πόσο μάλλον δικά σου είναι τα χρήματα, ποτέ να μην της μιλάς με πεζό τρόπο, αλλά με φιλοφροσύνη, με τιμή, με αγάπη πολύ, να την τιμάς και δεν θα βρεθείς την ανάγκη να ζητήσει επένους αλλού, αν έχει τους δικούς σου, να την προτιμάς από όλους για όλα, για την ομορφιά, για τη σοφροσύνη της, και να την εγκομιάζεις, να κάνεις φανερό ότι σίγμα αρέσει η συντροφιά της και ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι για να είσαι μαζί της, από το να βγαίνεις στην αγορά, από όλους τους φίλους να την προτιμάς, και από τα παιδιά που σου χάρισε, κι αητά εξαιτίας της να τα αγαπάς.